Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 lutego. Minęło południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Biegli chcą, by zabójca i gwałciciel zwany wampirem z Bytowa trafił na obserwację psychiatryczną. Zdecyduje o tym sąd. Jest wstępna opinia w sprawie przyczyn pożaru pod Kętrzynem. Ogień wybuchł po zwarciu w instalacji elektrycznej. Odznaczenia dla działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W Pałacu Prezydenckim wręczył je Andrzej Duda. Przyznał się do kilkudziesięciu zbrodni. Skazano go za jedną. Leszek Pękalski ma trafić na obserwację psychiatryczną w szpitalu, dowiaduje się Polskie Radio. Chcą tego biegli, którzy przygotowali już wstępną opinię na temat wampira z Bytowa. W grudniu mężczyzna może wyjść na wolność, ale dyrektor aresztu śledczego w Starogardzie Gdańskim, w którym przebywa Pękalski, chce umieszczenia go w zamkniętym ośrodku w Gostyninie. Szczegóły zna Grzegorz Armatowski. Biegli proponują 2 lub 3 tygodnie. W tym czasie mężczyzna byłby poddany pełnej i całodobowej obserwacji. Psychiatra, psycholog i seksuolog wydali już wstępną opinię na podstawie jednorazowego badania i opisu specjalistów, którzy w areszcie prowadzą terapię Pękalskiego. Twierdzą jednak, że konieczna jest obserwacja szpitalna. Na to musi zgodzić się Sąd Okręgowy w Gdańsku. Decyzję ma podjąć najpóźniej jutro. Może się na nią nie zgodzić i wyznaczyć inny zespół biegłych, którzy sporządzą opinię na temat gwałciciela i zabójcy. 30 marca Leszek Pękalski ma być doprowadzony do gdańskiego sądu. Wówczas zapadną decyzje, czy po zakończeniu odbywania kary 25 lat za zabójstwo mężczyzna wprost z aresztu w Starogardzie trafi do Gostynina. Tam byłby leczony psychiatrycznie. W opinii dyrektora aresztu Pękalski nadal jest niebezpieczny dla otoczenia. Niedawno sąd w Słupsku wydał wyrok łączny na Pękalskiego, który o 2 lata skraca mu karę. Mężczyzna może być wolny 11 grudnia. Prokuratura w Kętrzynie ustaliła wstępne przyczyny wczorajszego pożaru w Nowej Wsi Małej, w którym zginęły 3 osoby. Biegły przyjął, że przyczyną powstania pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Będą dalsze badania, to jest opinia wstępna. Mówiła prokurator Jolanta Rzepko. Ofiary pożaru to 2 kobiety i 3-letnie dziecko. W budynku znajdowało się 10 osób. 7 z nich zdołało się uratować. Pomoc ocalałym zapewnił już Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Najbardziej poszkodowana rodzina dostała lokal zastępczy. Pogorzelcy dostaną też wsparcie finansowe po 3000 zł. GOPS utworzył także specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze. W świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Małej zorganizowano również punkty zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy, mebli, pościeli czy odzieży. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe działaczom Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Okazją była 36. rocznica rejestracji NZS przez komunistyczne władze. Była to pierwsza taka organizacja w krajach bloku komunistycznego. Andrzej Duda dziękował odznaczonym za ich działania. Zauważał, że ze strony PRL-owskich władz groziły za nie bardzo poważne konsekwencje, ale pragnienie wolności było większe, podkreślił prezydent. Nie tylko gratuluję odznaczeń, ja przede wszystkim bardzo dziękuję za to, żeście nam tą wolność przynieśli, tak jak powiedziałem, do wielu spośród państwa wręczając te odznaczenia. Dziękuję, że ryzykowaliście, bo ryzyko było i to wielkie. Można było zostać wyrzuconym z uczelni z wilczym biletem, można było nie móc zdobyć wykształcenia, można było w ten sposób złamać sobie życie, można było zostać aresztowanym, pobitym, a nawet, jak wiemy, zamordowanym. Ale pragnienie wolności było większe. Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało we wrześniu 1980 roku, kiedy po fali ogólnopolskich strajków robotniczych podpisano porozumienia sierpniowe. Umożliwiły one powstanie pierwszego wolnego i niezależnego Związku Zawodowego Solidarność. NZS było studenckim odpowiednikiem Solidarności, skupiającym młodych ludzi dążących do demokratyzacji życia akademickiego. 2 policjantów ucierpiało w wyniku przepychanek z nacjonalistami, do których doszło wieczorem w centrum Kijowa na obchodach 3. rocznicy krwawych starć podczas rewolucji godności na Majdanie. Policja zatrzymała 5 osób. A dziś w Dniu Bohaterów Niebiańskiej Sotni głos zabrał prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. W specjalnym oświadczeniu powiedział, że rewolucja godności sprzed 3 lat popsuła plany Rosji podporządkowania sobie Ukrainy. 3 lata temu, 20 lutego 2014 roku, na Majdanie od kul milicji zginęło kilkudziesięciu demonstrantów. Ogółem w czasie protestów zginęło około 100 osób. Bohaterowie Niebiańskiej Sotni, jak napisał Petro Poroszenko, oddali życie za prawo Ukraińców do znajdowania się we wspólnocie wolnych, demokratycznych narodów. Jak dodał, zwycięstwo rewolucji godności zerwało przygotowany przez Moskwę plan podporządkowania sobie Ukrainy i przekształcenia jej w swoją kolonię. Petro Poroszenko zaznaczył, że Niebiańska Sotnia wyznaczyła europejski kierunek rozwoju całego kraju. W ramach trwających od 18 lutego obchodów rocznicy krwawych wydarzeń na Majdanie w centrum Kijowa składane są wieńce i palone znicze. W pobliskim Michajłowskim monasterze odbędzie się nabożeństwo żałobne w intencji ofiar. Przy okazji wydarzeń rocznicowych dochodzi też do protestów osób niezadowolonych z obecnych władz. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

publicznych i administracji w sprawie działań zmierzających do zniechęcenia rowerzystów, rolkarzy do słuchania muzyki podczas jazdy. Sprawa jest poważna, bo w grę wchodzi również zakaz słuchania muzyki przez cyklistów, choć zapewne wywoła to społeczny opór. Według wiceministra infrastruktury Jerzego Schmidta potrzebne będą przed ostateczną decyzją badania, które pomogą określić skalę wypadków z udziałem rowerzystów w słuchawkach. Jak zwykle służymy pomocą, stąd dzisiejsze pytanie, czy rowerzysta, rolkarz ze słuchawkami jest niebezpieczny na drodze? Moim gościem jest pan poseł Artur Szałabawka z Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana, panie pośle, kłaniam się, dzień dobry. Witam serdecznie, witam radio słuchacze. Co pana, panie pośle, skłoniło do pochylenia się nad problemem? Sądzi pan, że liczba rowerzystów, rolkarzy jest na tyle znacząca, tych słuchających muzyki, tych w słuchawkach, że mogą stanowić w ruchu drogowym zagrożenie dla innych, zagrożenie dla siebie? No ja myślę, że rozpocząłem coś, co było dla mnie najważniejsze, czyli publiczną dyskusję na ten temat. To się na pewno udało, prawda? Tak, to się udało i o to w głównej mierze mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby zainteresować i osoby jeżdżące na rowerach, tak, bo ten problem dotyczy w szczególności rowerzystów, jak i państwo tym, żeby zainicjować profilaktykę, promocję zdrowego stylu życia. Zdrowym stylem życia jest jeżdżenie rowerem, ale jeżdżenie rowerem bezpieczne. I o to w tej mojej interpelacji najbardziej chodziło. Ja wszędzie zadawałem... A może jeżdżą bezpiecznie, panie pośle, bo to, że ludzie jeżdżą na rowerze i słuchają muzyki, to jest jedno, a wypadki z ich udziałem to drugie. I tu jest problem, bo nie wiemy, powodem ilu na przykład wypadków jest słuchanie muzyki w słuchawkach. Warto dowiedzieć się. Panie redaktorze, tak jak powiedziałem następnie, najważniejsze jest to, żeby zdrowy tryb życia przełożył się na bezpieczeństwo jazdy. My wiemy o tym, że rowerzystów w Polsce jest coraz więcej i będzie ich coraz więcej. I tak jak na przykład słyszałem też głosy takie, że najwięcej wypadków na rowerach powodują osoby starsze, ale ta sytuacja się zmienia i ona z roku na rok będzie coraz bardziej się zmieniać. Coraz więcej będziemy mieli rowerzystów, którzy będą uczestnikami ruchu w miastach, śródmieściach, tam gdzie jest wzmożony ruch samochodowy. I tutaj chodzi o jedno, chodzi o to, żeby przekonać rowerzystów, którzy niestety nie są otoczeni, rower nie jest otoczony karoserią, to jest pojazd w ruchu drogowym, który jest narażony na szczególne niebezpieczeństwo. Ja rozumiem, ale per analogiam, panie pośle, muzyki w słuchawkach słuchają na przykład również piesi, też są uczestnikami ruchu drogowego, taki niesłyszący pieszy, no nie jest zagrożeniem? Moim skromnym zdaniem może być, nie uważa pan? Może być zagrożeniem, ale podejmując temat rowerzystów, za jakiś czas podejmę temat młodych ludzi przechodzących przez jezdnię. Na razie jeszcze tego tematu nie podejmuję, bo skupmy się na rowerzystach. Natomiast piesi, szczególnie młodzi ludzie, słuchający muzyki, obsługujący smartfony w trakcie przechodzenia przez jezdnię, to jest też problem i ten problem należy rozwiązać. To tych problemów jest więcej. Przepraszam, że przerywam, bo kierowca na przykład w samochodzie głośno słuchający muzyki albo słuchający muzyki w słuchawkach też jest odcięty od tego, co dzieje się na drodze. No z własnego doświadczenia wiem, że taki kierowca nie słyszy na przykład karetki. Dokładnie. Tylko mamy sytuację taką, że radio w samochodzie jest jakby integralną częścią tego samochodu i spełnia wszelkie normy. Naturalnie, że przerabianie radia i wprowadzanie do niego bardzo głośnych decybeli, czyli powodowanie, że ten samochód aż dudni, wiemy jak to w życiu wygląda, że aż dudni, to naturalnie powoduje, że ten kierowca też nie słyszy tych sygnałów dźwiękowych. No ale ma ten jeden plus, że jest otoczony karoserią. Natomiast rowerzyści nie mają tego przywileju. Ja wiem, no właśnie odnosząc się, wracając do kierowców, to taki zawodny trochę sposób myślenia, z całym szacunkiem, bo być może on zachowuje bezpieczeństwo dla siebie, natomiast jest zagrożeniem dla innych. Ale wracając... Wracając do tego przykładu kierowców. Otóż, jak pan zapewne wie, kodeks ruchu drogowego nie reguluje sprawy słuchawek na uszach kierowców, nie zakazuje. Zatem kierowca może jeździć w słuchawkach i często jeździ, rozmawia albo słucha muzyki, nie słyszy. Może trzeba i tę sprawę uregulować. Małymi kroczkami zaczynamy rozmawiać. Ja się cieszę, bo ja już na forach społecznościowych widzę, że naturalnie jest też tak zwany hejt na moją osobę nieprzyjazny, ale są też środowiska i lobby rowerowe, które starają się ze mną polemizować. I to, mhm. to już jest coś, tak? Bo chodzi przede wszystkim o świadomość, bo na żadne zakazy nie dadzą rozwiązania, bo wiemy dobrze, że słuchawki mogą być niewidoczne, bluetoothy powodują, że nie ma słuchawek, a jest połączenie radiowe i muzyczne. Chodzi o to, żeby młodzież nauczyć bezpieczeństwa i nauczyć tego, że nawet jakby doszło do... Nie wprowadzony został zakaz słuchania przez słuchawki rowerzyste, to żeby ta muzyka, że te rozmowy przez radio były odpowiednio przygotowane do warunków panujących na drodze. Czyli inaczej mówiąc, żeby na przykład nie była to głośna muzyka. Jasne. Panie pośle, Jeremi Jędrzejkowski w Rzeczpospolitej napisał: pomysł zdjęcia słuchawek rowerzystom jest wysoce słuszny. Bez względu na to, która strona sceny politycznej go wysuwa, warto pilnować, by tego pomysłu nie upolitycznić. Upolityczniony na pewno będzie. Z sondażu tymczasem Centrum Profilaktyki Społecznej wynika, że zdecydowana większość zawodowych kierowców, co być może pana ucieszy, jest za zakazem jazdy w słuchawkach na rowerze. Tyle, że może takiej opinii kierowców należy się spodziewać. No, ale myślę, że też znaczna część kierowców byłaby za zakazem słuchania słuchawek w samochodzie. Tego nie wiemy, bo takich badań nie mam, ale z drugiej strony, na przykład w ubiegłorocznym raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym bezpieczeństwa m.in. rowerzystów, o słuchawkach nie było ani słowa. Nie dostrzegają może problemu? No nie, problem jest i problem będzie się natężał w związku z tym, że styl życia, szczególnie młodych ludzi, jest taki, że coraz więcej osób będzie korzystało z rowerów, co zresztą widzimy. Coraz więcej ścieżek rowerowych, coraz więcej możliwości poruszania się po rowerze, zakorkowane miasta, dbanie o ochronę środowiska. To jest trend, którego nie zatrzymamy, więc dobrze jest na początku rozpocząć tą dyskusję. Ja wiem, że osoba, która rozpoczyna tą dyskusję, jest i będzie zawsze narażona na różnego rodzaju ataki, ale ktoś to musi zrobić i myślę, że świadomość młodych ludzi w momencie, kiedy będzie przedstawiona w sposób, tak jak pan redaktor powiedział, niepolityczny, broń Boże niepolityczny, tylko merytoryczny, jest szansą na poprawienie obecnej sytuacji, a przyszłościowo myślę, że bardzo ważnej, bo będzie rowerzystów, będzie coraz więcej. Zatem uczestnik ruchu drogowego musi bezwzględnie słyszeć, co dzieje się dookoła niego, prawda? Tak, dla jego bezpieczeństwa. No dla tak. Jego bezpieczeństwa. Ale, panie redaktorze, ale w Polsce, jak pan wie, osoby głuche mogą mieć prawo jazdy i mogą być uczestnikami ruchu drogowego. Nie mogą być tylko kierowcami zawodowymi. W Szwecji dla przykładu mogą, w Polsce nie. Czyli słyszenie nie jest uznawane przez ustawodawcę za bezwzględny wymóg bezpieczeństwa. Ciekawa sprawa, prawda? Tak, bardzo ciekawa sprawa, natomiast jest na to też proste rozwiązanie. Wystarczy, że rower oznakowany byłby znakiem, który by wskazywał na to, że osoba jest niedosłysząca lub niesłysząca. I już mamy pozytywną rzecz taką, że kierowca jedący za takim rowerem wie, że ma do czynienia z osobą niedosłyszącą. Panie redaktorze, ja nawet w trakcie tej dyskusji, w trakcie tych polemik, które już prowadzę, mam sygnały od rowerzystów, którzy na ścieżkach rowerowych mówią, że nie do pomyślenia są sytuacje, że jedzie słuchający głośno muzyki rowerzysta, inni rowerzyści jadą za nim, a on na tych słuchawkach, jadąc jeszcze w rytm muzyki na tej ścieżce, robi sobie spirale i nie słyszy tych sygnałów dźwiękowych wydawanych przez drugi rower. To jest naprawdę, myślę, że problem nie tylko kierowców, tylko rowerzystów, którzy też chcą jeździć w sposób normalny, po ścieżkach rowerowych. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Poseł Artur Szałabawka jest moim gościem. Prawo i Sprawiedliwość. 19 minut po południu. Dziś pytanie, czy rowerzysta ze słuchawkami jest niebezpieczny na drodze. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. it's alright. The promise of the time, leaving them behind tonight. But I guess this time I'm doubled up. I'll double down again. I got no time to turn it around again. Hail to the thieves, and you won't get left in line. Won't you hail to the thieves, and we'll keep what's left tonight. Pan Sebastian z Londynu komentuje: znam temat jedynie z perspektywy pedałowania po Londynie. Widok rowerzysty w słuchawkach nie jest tu rzadkością. Co więcej, często jeżdżą bez świateł w nocy, bez kasku lub po alkoholu niestety. Chcąc pozostać bezpiecznym na drodze, należy korzystać ze wszystkich zmysłów, a słuch to niemalże dodatkowe lusterka, które na przykład w samochodzie pozwalają kierowcy widzieć, co dzieje się za nim wokół niego. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Łukasz pyta, czy w związku z tym głuchoniemi zostaną wykluczeni z ruchu drogowego. To jest pytanie. Pan Michał, panie Michale, witam, dzień dobry, halo. Witam pana, panie dyrektorze, witam pana. Witam słuchaczy. Proszę państwa, żadne regulacje nie są w stanie zapewnić nam bezpieczeństwa, jeżeli nie uczymy się myśleć za siebie i za innych, a to jest podstawa w bezpieczeństwie ruchu drogowego. I jeżeli ten kierowca nawet nie będzie słuchał muzyki w słuchawkach, to dopóki nie zacznie on myśleć o tym, co robi i co się może wydarzyć na drodze, to nie będzie w stanie zapewnić ani sobie, ani innym wokół niego bezpieczeństwa. Myślę, że taka regulacja nic nie zmieni, dopóki nie zaczniemy poważnie podchodzić do szkolenia o bezpieczeństwie ruchu drogowym, przede wszystkim najmłodszych, już w szkole czy w różnych ośrodkach. No, mam wrażenie, panie Michale, słuchacze zapewne więcej wiedzą na ten temat, że od takiego szkoleń po prostu odeszliśmy. Ktoś napisał: rowerzysta w słuchawkach jest takim samym zagrożeniem jak kierowca słuchający radia. Ponadto wypada zapytać, czy w takim razie bezpieczniej będzie nie używać zestawu słuchawkowego, a rozmawiać z telefonem w dłoni. Pan Ireneusz, witam pana. Dzień dobry, halo. Kłaniam się. Dzień dobry panu. Panie Kubo, jako 50-latek, zawodowy kierowca i zapalony cyklista przez 9 miesięcy w roku, chciałem panu powiedzieć, że prywatnie mam już, chociaż mam dopiero luty, mam już bzdurę roku. Mhm. Wie pan co, w chwili obecnej rozmawiam z panem przez zestaw głośnomówiący, znaczy przepraszam, przez słuchawki. Aha. Samochodu. Tak. Również jeżdżę regularnie w słuchawkach przez miasto, przez Kraków, często po zatłoczonych ulicach. Mhm. Wie pan co, nie chcę mówić za wszystkich, ale większość osób, które jeździ w słuchawkach, jednak ma poziom głośności ustawiony na takim poziomie... Za wysoko? Nie, na takim poziomie, żeby słyszeć otoczenie. Natomiast wie pan co, ponieważ obracam się dużo w środowisku motoryzacyjnym, mam wśród znajomych biegłych, którzy zajmują się badaniem wypadków komunikacyjnych. I wie pan co, jak twierdzi z uporem jeden z zaprzyjaźnionych biegłych, wszystkie najgroźniejsze wypadki z udziałem młodych ludzi są spowodowane przez osobę płci pięknej siedzącej obok kierowcy i przez rozproszenie uwagi. Więc wie pan co, idąc tą filozofią, która traktuje obywateli za idiotów, powinniśmy zakazać podróżowania z żonami i dziewczynami. Tak, słuszna uwaga. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy rowerzysta ze słuchawkami jest niebezpieczny na drodze. Profesor Mariusz Jędrzejko, Centrum Profilaktyki Społecznej. Ja nie jestem zwolennikiem wprowadzania administracyjnych zakazów, ponieważ zakazy administracyjne nigdy do niczego nie prowadzą. Dużo lepiej byłoby, gdybyśmy rowerzystów, a to są głównie ludzie młodzi, edukowali w szkołach i wyjaśnili im dlaczego. Ja mogę powiedzieć z punktu widzenia doświadczenia zawodowego terapeuty, że jeśli młodym ludziom się coś tłumaczy, daje im się empiryczne dowody na to, że coś jest albo coś nie jest, to zdecydowana większość przyjmuje to z taką wiarygodnością. A wprowadzenie zakazów, no to jest tak samo jak z zakazem leków dla 16-latków zamiast uczyć o tym w szkołach i będzie to prowadziło do takich absurdalnych sytuacji, że przepis będzie gonił przepis. Natomiast z punktu widzenia oczywistości tego faktu, to nie ma co dyskutować. Słuchawki, zwłaszcza te duże, zasłaniają małżowinę uszną i człowiek nie słyszy ani jadącego samochodu, ani tego, co się dzieje w przestrzeni obok niego. Pani Dominika napisała: super temat, jestem rowerzystką, od 2 lat codziennie jeżdżę do pracy rowerem, także zimą i na deszczu. Uważam, że rowerzyści i piesi także w słuchawkach są bardzo dużym zagrożeniem. W ubiegłym roku miałem wypadek przez pieszego. Nie dość, że szedł po ścieżce, w ogóle nie reagował na dzwonek, to dodatkowo słuchał muzyki. Spowodował wypadek, bo chcąc go wyminąć, wjechałam w inną osobę, także w słup. W konsekwencji miałam zerwany mięsień, popsuty rower, no i siniaki. Pan Waldemar, panie Waldemarze? A może pan Tomasz? Dzień dobry. Jest pan Waldemar, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, ja chciałbym zwrócić uwagę na taki inny problem, mianowicie związany z reklamami, które się często pojawiają w radio. Mianowicie wiele reklam używa sygnałów dźwiękowych, karetek bądź policji i to podczas słuchania radia bardzo utrudnia jazdę, bo człowiek wtedy nie wie, czy to jest faktycznie coś się dzieje na drodze, czy to leci z radia. I bardzo bym prosił, żeby w jakiś sposób na to, jeżeli to jest możliwe, wpłynąć. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo. Dzień dobry, dzień panie dobry. Kubu, dzień dobry państwu. Jak dla mnie pytanie jest retoryczne. Z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze kategorycznie należy zabronić używania słuchawek i różnych innych form dźwięku, które docierają do uszu rowerzystów czy rolkarzy. Ja posłużę się przykładem dość niechlubnym, który miał miejsce ostatnio na terenie Wielkiej Brytanii. Mowa tutaj o kierowcy. Kierowca samochodu ciężarowego z Polski paszportem spowodował wypadek właśnie słuchając muzyki. Wystarczył moment, gdy on spojrzał tylko na telefon, bo materiał wideo prokuratura bodajże brytyjska udostępniła w sieci i to było dość drastyczne w skutkach, dlatego że były ofiary, więc z punktu widzenia rowerzysty czy rolkarza jest to niebezpieczeństwo, ponieważ ten człowiek nie kontroluje. Na terenie zabudowanym jak najbardziej zakazać. Pan Waldemar napisał: ogromne znaczenie ma rodzaj wykorzystywanych słuchawek. Te dokanałowe znacznie tłumią dźwięki otoczenia, co może być groźne, szczególnie przy głośnym słuchaniu muzyki. Pan Sławomir, halo? Dzień dobry. Witam serdecznie panie Kubo i wszystkich słuchaczy. Sławomir z Krakowa z tej strony. Tak, słuchając dzisiejszej audycji, usłyszawszy temat, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nasi miłościwie panujący przekraczają kolejne granice absurdu w tak zwanej trosce o nasze bezpieczeństwo, bo w ten sposób rozważać można każdą rzecz, że może być niebezpieczna, czy to słuchawki na uszach, czy same samochody, czy noże kuchenne wreszcie. Więc skoro każda rzecz jest niebezpieczna, to w takim razie logiczną konsekwencją tego powinno być to, żeby rządzący pozamykali nas wszystkich w naszych mieszkaniach dla naszego bezpieczeństwa, a na ulicach chodziliby tylko urzędnicy i policjanci. Troszkę pan sprowadza panie Sławomirze sprawę do absurdu, a tymczasem na przykład regulacje dotyczące noży i imprez masowych chociażby istnieją. Pan Grzegorz komentuje: władza zajmuje się kolejnymi przepisami, których nie będzie w stanie egzekwować. Sam używam słuchawek podczas gdy chodzę lub jadę na rowerze. Niejednokrotnie miałem niebezpieczną sytuację związaną z pieszym lub rowerzystą z ich winy, którzy mieli uszy wolne. Pan Artur. Panie Arturze, witam. Halo? Witam. Troszeczkę zgadzam się z przedmówcą, a do tego chciałbym jeszcze dodać, że tak naprawdę powinniśmy zakazywać wychodzenia na ulicę bez rozumu, bo większość tych wszystkich rzeczy wynika z tego, że ludzie nie myślą, nie patrzą wokół siebie, nie interesuje ich to, co się dzieje wokół siebie, a nie to, że używają słuchawki czy czegokolwiek innego. Mhm. Bo jadąc w aucie czy za słuchawkami, wszystko można usłyszeć, tylko trzeba się rozglądać wtedy oczami bardziej. Kłopot z takim, co wyszedł bez rozumu, jest taki, że nawet nie wie, że go zapomniał. Pan Dariusz. Panie Dariuszu? Witam serdecznie. Ja mam taką metodę na słuchanie muzyki jadąc rowerem. że wkładam po prostu słuchawkę tylko do prawego ucha i nie przeszkadza mi to zupełnie w jeździe. Ja jeżdżę cały rok do pracy, dojeżdżam i w ogóle bardzo dużo jeżdżę na rowerze i nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żebym z powodu słuchania muzyki, przeważnie słucham Trójki jadąc rano do pracy, miał jakieś problemy w ruchu drogowym. Natomiast bardzo często są problemy z pieszymi, którzy w słuchawkach idą ścieżką dla roweru i zachodzą drogę znienacka. Także takie jest moje zdanie. Ten zakaz nie ma w ogóle sensu. Trzeba po prostu myśleć i dostosowywać używanie tego różnych sprzętu elektronicznego do warunków. Gdzie jesteśmy, tak. Czy rowerzysta ze słuchawkami jest niebezpieczny na drodze? Rafał Gręźlikowski, autor strony internetowej poświęconej rowerowym podróżom. Jestem i rowerzystą, i kierowcą i tutaj muszę przyznać, że jeżeli ta muzyka jest włączona na tyle, że taki rowerzysta po prostu jest odcięty od otoczenia, no to może to generować niebezpieczne sytuacje. Tutaj wątpliwości pod tym względem nie ma. To wszystko zależy od tego, jakimi drogami się porusza rowerzysta, czy są to ścieżki rowerowe, czy może jakieś prowincjonalne drogi szuterowe, gdzie pojawia się jeden samochód na godzinę. No i w jaki sposób tak naprawdę sam korzysta z tej muzyki, którą postanawia, żeby mu to towarzyszyła, bo i ja potrafię z muzyką jeździć, natomiast ja jeżdżę dużo w dziczy. Ja zjeżdżam z tych szlaków samochodowych, nazwijmy to, i w tym momencie jest tutaj zupełna dowolność, bo zwierzętom nie przeszkadza to, że ja mam słuchawki na uszach. Natomiast w ruchu ulicznym jak najbardziej jest to niebezpieczne. To już 12:31. Pani posłanka Krystyna Sibińska jest moim gościem. Platforma Sejmowa Podkomisja Stała do spraw transportu drogowego, drogownictwa, także lotnictwa. Witam panią poseł, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Czy rowerzysta pani zdaniem ze słuchawkami, który słyszy tylko muzykę, może być niebezpieczny na drodze? No nie wiem, w jaki sposób mogło być niebezpieczne. No, jeśli jedzie zgodnie z przepisami... Nie słyszy ostrzeżeń, nie słyszy klaksonu, nie słyszy karetki, nie słyszy policji nadjeżdżającej? No nie wiem, czytałam niedawno badania, które zostały przeprowadzone bodajże w Australii, i nie ma takiego potwierdzonego efektu niesłyszenia przez osoby, które używają słuchawek. To tak jakbyśmy powiedzieli, że no, osoba, która jedzie w aucie, ma zamknięte szyby, ma głośno włączone radio, to jest dokładnie w takiej samej sytuacji, że nie słyszy tego, co się dzieje na zewnątrz. Dla mnie to jest wydumany problem i wydaje mi się, że no niepotrzebne jakieś tutaj są konieczne zmiany. To, co pani powiedziała a propos niesłyszącego kierowcy, to jest oczywiście prawda, bo przy słuchaniu to udowodniono badaniami. Głośno muzyki w samochodzie też odcinamy sobie całą paletę dźwięków z zewnątrz, choć problem jest i słuchacze traktują tę sprawę bardzo poważnie. Ktoś napisał, może by tak zdelegalizować wszelkie odtwarzacze wobec wszystkich uczestników ruchu. Pytam poważnie, zastrzega słuchacz. No to zakażmy słuchania radia w aucie, albo co na przykład wtedy zrobilibyśmy z osobami głuchoniemymi, które mają możliwości posiadania zarówno prawo jazdy, jak i jeżdżenia rowerem. I co, wykluczymy ich z ruchów, dlatego że są niepełnosprawni, albo, no nie wiem, taki przykład, motocyklista jedzie w kasku, też ma ograniczone możliwości, jeśli chodzi o odbieranie tych bodźców zewnętrznych. To co, pozbawimy motocyklistów kasku, bo to jest niebezpieczne, no to już zupełnie jakieś skrajności wychodzą. No nie wiem. To prawda, ale proszę zwrócić uwagę na to, że kierowcy zawodowi, no, którzy mają sporo obserwacji, w większości są za, co ciekawe, takim zakazem. Może potrzebne są profesjonalne badania, analizy w sprawie wypadków z udziałem rowerzystów, tych ze słuchawkami. Myślę, że wypadki dzieją się przede wszystkim z niedostosowania się do warunków ruchu i to zarówno jeśli chodzi o użytkowników, o kierowców samochodów, ale też rowerzystów. Nie ma takich badań, które by wskazywały, że to słuchawki na uszach są główną przyczyną wypadków, jeśli chodzi o cyklistów. Ale to, że nie ma badań, to nie świadczy o tym, że nie ma zagrożenia. ale też nie świadczy o tym, że jest nadzwyczajne zagrożenie, prawda? To prawda, dopóki nie zbadamy, tak? To troszkę nasze rozmowy przypominają dywagacje. Niemniej, pani powiedziała, że mnożymy zakazy. Tymczasem kierowca na przykład ma obowiązek korzystania podczas jazdy, jak wiadomo, z zestawu głośno mówiącego. Ja się pytam, po co? Dlaczego ograniczamy wolność kierowców i ich prawo do wyboru, na przykład do wyboru bycia niebezpiecznym? To ja bym wolała, żebyśmy jednak bezpiecznie się poruszali po naszych drogach, bo to wszystkim nam służy. Natomiast jeśli pan wspomniał o te zestawy głośno mówiące, o ile się orientuję, są one w różnej formie. Niektóre są właśnie też w takiej, że kierowca słuchawki ma do usznej, tak. Tak, zwracaliśmy na to uwagę. Tutaj dlaczego mamy dyskryminować cyklistów? No, ja rozumiem, że PiS nie lubi cyklistów i wegetarian, więc może to jest tak ten kierunek, ale chciałabym być daleka od takich dywagacji. Ja też nie podejrzewam, żeby cykliści mieli jakieś tendencje samobójcze i oni wkładając słuchawki poddawali się właśnie temu, że a nóż spowodują wypadek i będą niebezpieczni na drodze. To są też zwykli użytkownicy ruchu drogowego, którym zależy na bezpieczeństwie, ale ja bym szła w innym kierunku, żebyśmy my mieli takie możliwości, a one się pojawiają, żeby były zrobione specjalne pasy dla rowerów, specjalne oczywiście ścieżki rowerowe i żebyśmy szli w tym kierunku, żebyśmy, ponieważ cyklistów jest coraz więcej, to jest bardzo popularne, więc idźmy w takim kierunku, dostosujmy nasze drogi również do tych użytkowników ruchu drogowego, jakim są rowerzyści i wtedy zwiększymy bezpieczeństwo. Na pewno tak, nie ale przez to mówienie jest, kolejnych obostrzeń eliminowanie. To jest tych, plan pani poseł, ale to jest taki plan bardzo szlachetny, bardzo piękny, ale na dekady, przez wiele, wiele jeszcze lat rowerzysta przede wszystkim będzie uczestnikiem ruchu drogowego nie na ścieżce, a na jezdni po prostu. Jeszcze jedno mam pytanie. Czy to jest normalne pani zdaniem, że uczestnikiem ruchu drogowego może być ktoś, kto nie ma prawa jazdy, kto nie ma pojęcia o przepisach ruchu drogowego? Nie musi ich znać. No musi znać, bo przecież karta rowerowa... Nie ma karty rowerowej. Już w tej chwili nie ma. No to jest w niedoczasie wobec tego. No tak, no ale to no tak właśnie, samo, no jakby pan zadał pytanie, jak zadałby pan pytanie, czy pieszego wpuścimy na ulicę, czy nie, czy mu zakażemy, dlatego że nie ma prawa jazdy. I pieszy też często idzie ze słuchawkami na uszach, prawda? Biegacze, coraz więcej osób biegających jest i oni też biegają ze słuchawkami na uszach. Ale przyzna pani jednak, że kimś innym jest rowerzysta, który przeróżne manewry wykonuje na drodze, a kimś innym pieszy, który przechodzi zazwyczaj i tak powinien w miejscach specjalnie oznakowanych. No i drugi jeszcze argument, prędkości poruszania się. No zgoda, tylko że tak jak powiedziałam, rowerzysta, który wsiada na rower, chce się poruszać i jestem co do tego przekonana, że nie wsiada po to, żeby łamać przepisy drogowe, tylko żeby się przemieścić z jednego miejsca na drugie i żeby dojechać bezpiecznie tam, gdzie zamierza dojechać. W związku z tym nie róbmy z nich osób, które mają, tak jak powiedziałam wcześniej, jakieś myśli samobójcze, tylko osoby odpowiedzialne, które wsiadają na rower i chcą bezpiecznie dojechać do swojego miejsca przeznaczenia. Ja tak jak myślę, że słuszniejszym kierunkiem byłoby to, żeby budowaliśmy, bo w tej chwili niewiele budujemy dróg i przy każdej takiej inwestycji, żeby myśleć również o rowerzystach, czyli żeby wydzielona był pas dla rowerzystów, żeby były też i sygnalizacje i odpowiednie przejścia, przejazdy dla rowerzystów, tak jak się dzieje to w innych krajach. I wtedy zadbamy o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Na pewno nie szłabym żadne ograniczenia, bo tak jak mówię, ze słuchawek na uszach korzystają piesi, biegacze, rowerzyści, też kierowcy, którzy właśnie chociażby z telefonu korzystają. Tak, i to prawda, że im wolno. Wrócimy do rozmowy za kilka minut, jeśli pani pozwoli. Posłanka Krystyna Sibińska jest moim gościem. Platforma Sejmowa Podkomisja do spraw transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa. Dziś pytanie w naszym sondażu, czy rowerzysta ze słuchawkami jest Państwa zdaniem niebezpieczny na drodze? 7 trójek na początku 22, za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Sondaż jak zwykle na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia za chwilę. Krzysztof napisał: jestem kierowcą rowerzystą, ale słuchawki w uszach rowerzysty to naprawdę niebezpieczeństwo. Nigdy nie słucham muzyki, nawet nie rozmawiam przez telefon, jadąc rowerem. Często zwracam uwagę takim rowerzystom ze słuchawkami w uszach, ale to, co mi odpowiadają, to tego nie warto cytować. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Mateuszu, witam pana, halo. Dzień dobry panu. Dobry. To, co powiem, nie jest oczywiście żadnym dowodem, a jedynie co najwyżej przesłanką, bo choć intuicyjnie rzeczywiście jak rowerzyści w słuchawkach no muszą sprawić zagrożenie, no bo wiadomo, nie słysząc się dzieje dookoła, to ja jednak sam jeżdżę na rowerze po jezdni w Warszawie. Jeżdżę dużo, szybko i od kilku lat. I często ze słuchawkami z głośno włączoną muzyką, także naprawdę nie słyszę tego, co dzieje dookoła. I szczerze mówiąc, wbrew pozorom, nie miałem jeszcze ani jednej kolizji w związku z tym, ani razu nie poczułem się zagrożony, natomiast dwukrotnie miałem kolizję, kiedy jechałem bez słuchawek i wjeżdżał we mnie kierowca w ulicy podporządkowanej, zupełnie nie zwalniając. Co więcej, mam wrażenie, że jeżdżąc ze słuchawkami, jestem po prostu znacznie, znacznie bardziej uważny. Rozglądam się na boki, cały czas mam oczy dookoła głowy, patrzę, co się dzieje dookoła No, nie mam poczucia, żebym choć raz stworzył zagrożenie. A rozumiem, choć sam pan przyznał, że to wrażenie subiektywne, podobnie zapewne jak odczucie pana Jacka, który napisał: jeździłem ze słuchawkami w uszach przez 3-4 sezony. Sam stwierdziłem w pewnym momencie, że jest to niebezpieczne dla mnie. Stwarza to niebezpieczne sytuacje przez rozproszenie uwagi, brak koncentracji. Teraz jeżdżę bez słuchania muzyki, bez zakazu prawnego, kierując się tylko doświadczeniem i dbając po prostu o własne bezpieczeństwo. Napisał pan Jacek, pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Wszystkich. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pani poseł na temat badań w Australii. Nie znam tych badań, ale sam dysponuję zdjęciami, bo zrobiłem, a także widziałem. Są specjalne znaki na ścieżkach rowerowo-pieszych, gdzie zaleca się zdjęcie słuchawek. Co prawda w tym wypadku to jest zagrożony w pieszy. Mhm. Więc on powinien zdjąć słuchawki, żeby słyszeć ewentualnie dzwonek roweru. I dysponuję zdjęciami, jeżeli ktoś sobie życzy, bardzo chętnie przeszedł. Nawiązał pan... Chodzi... Jedno zdanie, panie Piotrze, bardzo proszę. No, pani, i teraz, jeżeli mogę dokończyć, tak. To bardzo jestem zaskoczony tym, że nawet taka sprawa jak słuchawki powoduje, że ludzie dzielą się politycznie, aha, a nie w podejściu do danego problemu. No, dla mnie to jest zaskakujące, że na przykład pan wcześniej z PiS-u twierdził, że on chce zacząć dyskusję polityczną, a już są wypowiedzi, że on chce komuś zamykać w domach, czy coś takiego. No bzdury takie, proszę państwa, że ludzie, opanujcie się. Nawiązał pan do badań australijskich. Otóż australijscy badacze ustalili, że rowerzysta w słuchawkach, odtwarzając muzykę na umiarkowanym poziomie, jest w stanie usłyszeć dużo więcej dźwięków z otoczenia, aniżeli kierowca samochodu, nawet wtedy, gdy ten kierowca ma wyłączone radio. Pan Stanisław, witam pana, dzień dobry, halo. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Sejsow Herda z Jarosławia na Podkarpaciu. Chciałbym się też wypowiedzieć do tych słuchawek, do tych rowerów, tego wszystkiego, co dzisiaj tam poruszacie na antenie Trójki. Chodzi o taką sprawę. Dla mnie to jest nielogiczna kwestia. Tak patrzę na to, obserwuję to nasze życie, że na przykład no, kolejny jakiś tam zakazik, prawda? Bo teraz tak, że rzekomo ten rowerzysta jest zagrożeniem dla siebie czy dla innych, prawda? Mhm. Ale tak na logikę, to w czym on komuś może zagrażać, że słucha tej muzyki, prawda? Nawet jeżeli niczego nie słyszy dookoła. Przecież to jego percepcja wcale nie jest ograniczona, jeżeli chodzi o organ wzroku, czyli drogę troszkę tam widzi może, jak nie wypił za dużo i jedzie sobie, prawda? A teraz kwestia Pozbywa się jednego zmysłu i zdaniem niektórych słuchaczy ma to znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno rowerzysty, jak i innych, tylko... Tak, ale to panie redaktorze, ale to jest bezsens, proszę pana, bo na przykład po co jest jemu słuch, do czego, jeżeli kierowca prawidłowo go wyprzedza, omija. Jeżeli ja jadę jako kierowca, który od 1988 roku ma prawo jazdy i samochodu nawet nie zadrapał, to proszę pana, to ja jadę, widzę, że on jedzie sobie, to ja jego, czy on ma słuchawki, czy też ich nie ma, to ja i tak go omijam pan, za pasem. Byłbym zapewne w stanie, panie Stanisławie, wskazać takie sytuacje, na przykład kierowcy, który traci panowanie nad kierownicą. Jest ślisko, ostrzega sygnałem, a ten, którego chce ostrzec, po prostu tego nie słyszy. Pan Aleksander, witam pana, halo? Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry, słuchacze. Dzień dobry panu. Kolejny raz mnie fascynuje, jak my nie potrafimy rozwiązać rzeczy, które zostały już dawno rozwiązane w krajach zachodnich, do których aspirujemy. Panie Kubo, z tego co wiem, w Niemczech nie wolno jeździć ani w słuchawkach, ani w kapturach, które mogą utrudniać rozglądanie się na skrzyżowaniach. Mhm. A w Czechach sprawa jest bardzo prosta. Wyposażenie roweru w odblaski i w oświetlenie elektryczne. Kto tego nie ma, zapłaci karę. Wszystko, co sprzyja bezpieczeństwu, powinniśmy popierać, a nie dopatrywać się tutaj jakichś podtekstów politycznych i tak dalej, i tak dalej. To jest ruch drogowy. To są poważne rzeczy, a kwestia, czy komuś jest miło i wygodnie i trendy w słuchawkach jeździć na rowerze, to jest rzecz drugorzędna. Powinna wygrać tutaj racjonalizm i pogódźmy się z tym. To jest ruch drogowy. Rzecz bardziej poważna niż moda, wygoda i wszystkie inne kwestie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam za 14 minut. 13. Henryk Sytner, dziennikarz Trójki, popularyzujący, jak państwo zapewne doskonale wiedzą, turystykę rowerową. Myślę, że jest niebezpieczne. Przede wszystkim dlatego, że nie słyszy sygnałów dźwiękowych innych samochodów, bo ma słuchawki na uszach, jest skupiony na swojej muzyce. Poza tym powinien być skupiony na sytuacji drogowej, a jednak słuchanie muzyki na słuchawkach troszkę rozprasza. Nie ma tego skupienia koniecznego do bezpiecznej jazdy. Ja nie słucham nigdy muzyki w słuchawkach. Słucham muzyki nastawionej w samochodzie, ale bez słuchawek. Pan Waldek napisał: problem nie w tym, czy rowerzyści słuchają muzyki, ale jak kierują rowerami. Kierowcy nie jeżdżą zygzakiem po całej szerokości jezdni, samochody budzą respekt, rowery nie. Stąd kierowcy są jednak ostrożniejsi. Zdaniem słuchacza, pan Artur. Panie Arturze, halo? Panie Kubo. Witam. Jeżdżę rowerem około 20 lat. Nawet więcej, ale 20 lat temu miałem słuchawki na uszach, miałem mały wypadeczek. Nic mi się nie stało, jest ogólnie okej. Okay. Nic mnie to nie nauczyło. Kolejne 20 lat jeżdżę z słuchawkami i no, nie wyobrażam sobie robić trasę rowerem, jak jeżdżę często 100-200 km, to bym się po prostu zanudził. A druga rzecz, no jest niebezpieczne jeżdżenie rowerem, ale chyba no, ze względu na pracowników BOR-u. Oni tam są trochę bardziej niebezpieczni niż te słuchawki na uszach, prawda? Pan Mariusz, panie Mariuszu, halo? Witam, panie Kubo, witam słuchaczy. No, sam pan słyszał przed chwileczką mojego poprzednika, więc nie będę tego komentował, to po pierwsze. Po drugie, pan Henryk Sytner, fachowiec od tego typu spraw, wypowiedział się i jeszcze przedmówca, przed panem Henrykiem, powiedział to, co jest w Niemczech, to powiedział to, co jest w Czechach i to powinno nam dać wiele do myślenia. I na koniec, ostatnio, jak już będzie pan rozmawiał z panią poseł Sibińską, ja też dzwonię z Gorzowa, bo pani Sibińska jest z Gorzowa, tak. Więc nie upolityczniajmy naprawdę tego problemu, bo jeżeli załóżmy, mówi się i pani poseł wspomniała o budowie dróg i tak jak na przykład w Gorzowie, aczkolwiek nie powstało ich dużo tych zewnętrznych w mieście, to nie dość, że mało, to powstały właśnie za ich rządów bez ścieżek rowerowych i bez dodatkowych pasów. Także uderzmy się w piersi i nie krytykujmy tego, co jest teraz, a przyznajmy się tego, co było. I tak jest. A przede wszystkim, panie Kubo, na koniec, rozsądek i nic więcej. Ktoś chce posłuchać muzyki, idzie do filharmonii albo siada w fotel i słucha sobie muzyki. Takie jest moje zdanie. Pan Piotr komentuje, jazda w słuchawkach powinna być karana. To tak, jakby kierowca gadał przez telefon. Po prostu traci czujność. Pan Krzysztof na koniec, krótko proszę. Witam pana. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze, i witam wszystkich. Wszystko, co usłyszałem przez jakiś czas, zgadzam się, postuluję, żeby zabronić w słuchawkach, ale Szczecin jest specyficznym miastem, gdzie jest bardzo dużo ruchu okrężnego. Są przejścia dla pieszych razem z ścieżkami rowerowymi, gdzie niby, no, znaczy rowerzysta ma pierwszeństwo. Ustawodawca zrobił im krzywdę, bo bo Szczecin ma bardzo dużo zieleni. On wpada dużą prędkością, ma pierwszeństwo i bezpośrednio pod zderzak samochodu. Jeszcze mam jedno zdanie, żeby każdy, rower był ubezpieczony. Symbolicznie. Pozdrawiam pana. Rocznie. Maciej Wroński, partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego. To trzeba zostawić zdrowemu rozsądkowi, no bo przecież część rowerzystów wcale niekoniecznie jeździ w słuchawkach dlatego, że słucha muzyki, ale bardzo często używa tych słuchawek do ewentualnego odebrania rozmowy telefonicznej. Prawda? Oczywiście ktoś powie, no tak, rozmowa telefoniczna, no to znowu się rozprasza i tak dalej, ale no nie dajmy się zwariować. Ja myślę, że jest kwestia w ogóle rozróżnienia udziału w ruchu na drodze, po jezdni, a udziału w ruchu, który odbywa się po ścieżce dla rowerów. No to wtedy konsekwentnie, na przykład tam, gdzie jest droga zarówno dla pieszych i dla rowerów po wspólnej powierzchni, to wtedy pieszym trzeba by zakazać, no bo nie będą słyszeli dzwonka i tak dalej, i tak dalej. Nie no, gdzieś się trzeba po prostu w tym szaleństwie zatrzymać. Ja myślę, że trzeba przede wszystkim egzekwować te przepisy, które już w tej chwili istnieją, no bo co z tego, że mamy bardzo dużo przepisów, jak większość z nich w ogóle nie jest egzekwowana. No proszę mi wskazać chociażby jedną osobą karaną za to, że nie zatrzymała się na linii zatrzymania pod sygnalizacją świetlną, albo interwencje policyjne związane z tym, że ktoś jedzie na przykład lewym pasem ruchu, a nie prawym. 9 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pani posłanka Krystyna Sibińska, Platforma. Ponownie pan poseł Artur Szałabawka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam państwa. Witam serdecznie. Słyszymy się. Dziś na pytanie, uwaga, uwaga, czy rowerzysta ze słuchawkami jest niebezpieczny na drodze? 66% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 34% odpowiada, że nie. Pani posłanka Sibińska, skąd takie przekonanie o tym niebezpieczeństwie związanym ze słuchaniem muzyki poprzez słuchawki, przez rowerzystów? Ja takiego przekonania na pewno nie mam. Wręcz odwrotnie, uważam, że jest to normalne, dlatego że z mojej wiedzy ze słuchawkami chodzą piesi, biegają biegacze, jeżdżą rowerzyści, ale też kierowcy, którzy stosują zestaw głośnomówiący właśnie z użyciem słuchawek w autach, też stosują. No ale przykład biegacza może jest o tyle nietrafiony, z całym szacunkiem pani poseł, że przynajmniej z moich obserwacji wynika, że rzadko się zdarza jednak, żeby na przykład biegacz biegał po rondzie, prawda, w centrum Warszawy. No zgoda, natomiast zamiast ograniczać i wprowadzanie do dodatkowych właśnie ograniczeń, to ja szłabym w kierunku takim, żeby dostosować nasze drogi do tego, żeby rowerzyści mogli bezpiecznie po nich jeździć, bo rowerzystów jest coraz więcej, jest to coraz bardziej popularne, coraz częściej są użytkownikami właśnie ruchu drogowego, w związku z tym dostosujmy nasze drogi i takie, jak pamiętam, były projekty realizowane za czasów Platformy Obywatelskiej w każdym mieście. No, słuchacz z pani miasta wytknął, że budując drogi w pani mieście o ścieżkach rowerowych zapomnieliście. Nie ma tak. Być może jakiś odcinek się nie pojawi, natomiast z mojej wiedzy, ja pracowałam w samorządzie, wiem, że nowe drogi, które były robione, zawsze były wyposażone w ścieżki rowerowe, a nawet tam, gdzie są prowadzone remonty, to też próbujemy znaleźć miejsce, żeby rowerzysta mógł bezpiecznie się poruszać. Pan poseł Artur Szałabawka, panie pośle, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uważa, że nad sprawą trzeba się pochylić, że będą potrzebne badania, które pomogą określić skalę wypadków z udziałem rowerzystów w słuchawkach. Czyli takie bezpieczna odpowiedź, bezpieczne rozstrzygnięcie, nieprzesądzające, czy rząd jest na tak, czy też na nie. A może warto pokusić się o kampanię społeczną? No, panie redaktorze, no na początku, tak, jak zaczniemy w tej kampanii i w tej rozmowie, w tej dyskusji ścierać się politycznie, to my nigdzie to tego tematu nie załatwimy. To ja uważam, że to powinien być całkowicie wyłączony z polityki temat, bo chodzi o rzecz diametralnie ważną w przyszłości. Tak jak powiedziałem, rowerzystów będzie przybywać i rowerzyści muszą czuć się bezpiecznie. Co do dróg i infrastruktury, to dobrze wiemy, że wszystkie praktycznie, można powiedzieć, teraz drogi, które są budowane ze środków unijnych czy częściowo ze środków unijnych, są już z automatu wyposażone w ścieżki rowerowe. I dobrze, i bardzo dobrze, bo to jest właśnie europejski styl poruszania się i ten styl będzie nam się zwiększał. Jeśli chodzi o zrozumienie, to ja myślę, że kampania społeczna, ja to w swojej interpelacji dałem na samym początku, bo dałem też przykład policji szwajcarskiej z Lozany, która właśnie taką kampanię przeprowadziła i z tego co wiem, skutki były bardzo pozytywne. Wpłynąć na młodzież, bo ja myślę o młodzieży, o młodych ludziach, których będzie coraz więcej jeździło na rowerach, trzeba w ten sposób, że najlepszym wyjściem jest nie nakazowość, nie zakaz, tylko przekonanie ich do słuszności. Krótko mówiąc, doprowadzenie do tego, że jeżdżenie rowerem z słuchawkami i słuchanie głośnej muzyki będzie nie cool w języku młodzieżowym, że nie będzie to po prostu modne. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie tej sprawy. Myślę, że nie można mieć pretensji o to, że ten temat rozpocząłem, bo ten temat myślę, że jest na tyle ważny, że wszyscy powinniśmy go kontynuować i bez barw politycznych. Ja bardzo proszę, żeby właśnie to było bez barw politycznych, bo to jest nasze wspólne dobro, to jest nasze wspólne rozwiązanie na przyszłość. Posługiwanie się statystykami dzisiaj nie wykaże prawdy, bo prawda jest taka, że będzie coraz więcej młodych ludzi jeździło na rowerach, teraz jeszcze jeździ dosyć dużo starszych. Pan poseł Artur Szałabawka, pani posłanka wcześniej... Cool. Tak. Będzie jedno zdanie, bo już nam się audycja kończy. Bo słuchawki i te nowe nośniki są po prostu jak najbardziej wśród młodzieży rozpowszechnione. No nie idźmy w tym, nie róbmy cyklistów wrogów, spójrzmy na nich przyjaźnie i dostosujmy nasze drogi do tego, żeby wszyscy mogli użytkować. Pani posłanka, przypomnę, że również Krystyna, głuchoniemi jeżdżą rowerem. Krystyna, tak? Sibińska, to już przypominaliśmy. Dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Bardzo, miłego dobrego dnia Państwu życzę. My usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Twój operator wyłączył ci numer? Nic straconego. Zarejestruj nowy numer w T-Mobile i korzystaj z super prostej oferty. Aktywujesz raz i za 25 zł miesięcznie masz rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich w kraju bez limitu i 10 giga. Więcej na gwarancja.tmobile.pl. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Smakowite pieczarki 2,79 za opakowanie 500 gramów. Tylko 2,79. A do tego pyszne pomelo 3,99 za kilogram. Jedynie 3,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.